اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخ کی چی ہر سمر رسولان منگلی گلی وو ہوئی طولو با خوراکون کول او پا بازارونو کی بگرزی دل پا اصل کی منگا تاسو دیوبل دپارا دا ازمیخ ذریع گرزولی ای آیا تاسو صبر کوئی ستاسو رب ہر سووی نی